Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 3 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna policja ma przejrzeć materiały i dać odpowiedź, czemu nie reagowała. Szef MSWiA zlecił działania mające wyjaśnić zajście przed siedzibą Telewizji Polskiej. Prawdopodobna przyczyna pożarów na Prawie to wybuch butli z gazem. Paliły się magazyny włoskiej firmy budującej tam tunel. Tragiczny wypadek w Rosji. 7 osób nie żyje po tym, jak autobus z uczniami wpadł do rowu. Analizę materiałów operacyjnych i niezwłoczne podjęcie działań po wczorajszym zajściu przed siedzibą Telewizji Polskiej zlecił szef MSWiA Joachim Brudziński. Wczoraj wieczorem grupa kilkunastu osób starała się uniemożliwić wyjazd dziennikarce Magdalenie Ogórek. Auto oplute, porysowane, obklejone całkowicie naklejkami, wezwiska, rzucanie się pod koła. Tak tę sytuację opisała w serwisie internetowym Twitter. Joachim Brudziński dał do jutra czas komendantowi stołecznej policji na odpowiedź, dlaczego mundurowi nie reagowali. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański liczy, że sprawa będzie dokładnie wyjaśniona. Kiedy przebierają te ataki formę agresji fizycznej, przemocy fizycznej, to wręcz stają się niebezpieczne, są zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego i dlatego odpowiednie władze i służby powinny na to zdecydowanie zareagować i liczę na to, że tak się stanie. Na nagraniu widać, że policja używa przymusu bezpośredniego, usuwając osoby kładące się na jezdni i blokujące przejazd. Wybuch butli z gazem to prawdopodobna przyczyna nocnego pożaru magazynów przy Zakopiance. Przypomnijmy, ogień strawił magazyny włoskiej firmy, która zajmuje się budową tunelów na Prawie. Tak to, co się działo, relacjonował Sebastian Gleń z krakowskiej policji. Tam magazynowane były paliwa i butle wykorzystywane podczas prac tej firmy budowlanej. Paliwa, którymi zasilane były maszyny budowlane, no i butle gazowe. W okolicy znajdowały się domy mieszkalne. Straż pożarna prowadziła akcję gaśniczą. Ochotnicza Straż Pożarna również uczestniczyła w tych działaniach. No i powiadamiano mieszkańców o możliwości ewakuacji z uwagi na zagrożenie jakimś wybuchem, eksplozją. A podczas pożaru nikomu nic się nie stało, nikogo ostatecznie nie trzeba było ewakuować. A w Rosji autobus wiozący szkolny zespół muzyczny wpadł do rowu. Według danych Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji 7 osób nie żyje, w tym 4 dzieci. Do szpitala trafiło 25 osób. O szczegółach nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Do zdarzenia doszło na trasie Wiaźma-Kaługa. Autobus padł w poślizg, przewrócił się i stoczył do rowu. Autokarem jechała grupa uczniów z Jarcewa w obwodzie smoleńskim. Dzieci miały wziąć udział w konkursie muzycznym organizowanym przez Kałuską Filharmonię. Jak ustaliła agencja Interfax, wstępne oględziny pojazdu oraz zeznania świadków nie wskazują na jakąkolwiek niesprawność autokaru. Autobus należał do prywatnego przewoźnika z Jarcewa. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w tej sprawie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodam, że autobusem w sumie podróżowało 47 osób. Prawosławna Cerkiew Ukrainy ma już swojego zwierzchnika. Podczas uroczystej liturgii w Kijowie intronizowano metropolitę Epifaniusza. Będzie kierował on zjednoczoną, niezależną od Moskwy, prawosławną cerkwią nad Dnieprem. Intronizacja miała miejsce w Soborze Mądrości Bożej, najstarszej kijowskiej świątyni prawosławnej. Uczestniczący w liturgii prawosławni hierarchowie, wśród nich przedstawiciel patriarchy Konstantynopola, wypowiedzieli odnoszące się do metropolity Epifaniusza greckie słowo axios, czyli godny. Wśród wiernych był obecny m.in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele innych konfesji, m.in. rzymskokatolicki metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Pod koniec zeszłego roku na specjalnym soborze został on wybrany na zwierzchnika Zjednoczonej Cerkwi i następnie otrzymał z rąk patriarchy Konstantynopola Bartłomieja dokument potwierdzający autokefalię prawosławnej cerkwi Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w górach śnieg, w Sudetach intensywny, poza tym porywisty wiatr. Na pozostałym obszarze lokalnie deszcz przechodzący w deszcze ze śniegiem i śnieg. W Zielonej Górze 0 stopni, w Poznaniu i Wrocławiu plus 1, w Szczecinie, Bydgoszczy i Gdańsku 2, w Augustowie i Olsztynie 3, w Warszawie i Katowicach 6, w Lublinie 8, w Krakowie 9, no i w Rzeszowie 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam. Kuba Przygoński. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Przepis na sukces w biznesie? Wykorzystaj najlepszą okazję, jaką stwarza początek roku. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj noworoczny rabat na ostatnie gotowe do odbioru wany z rocznika 2018. Skorzystaj z promocyjnego leasingu 102% i ochrony gwarancyjnej wydłużonej do 4 lat. Wybierz profesjonalistę, z którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Gdybym miała w bardzo skrótowy sposób scharakteryzować to, co czeka nas przez najbliższą godzinę, to zrobiłabym to takim dźwiękiem. Bo właśnie dzisiaj przed nami papierowe, tak bym powiedziała, wydanie ABC Popkultury, bo skupimy się głównie na książkach. W połowie stycznia ukazał się nowy kryminał autorstwa Jakuba Szamałka, Cokolwiek wybierzesz. To jest jeden z tych wcale nie tak licznych przypadków, kiedy zakończenie nie rozczarowuje, ale podsyca apetyt na więcej. I o tej historii opisanej właśnie w Cokolwiek wybierzesz dziś z Jakubem Szamałkiem porozmawiamy już za chwilę. Będą też komiksy. Tym razem w roli głównej Daniel Kloss, to jest twórca bohaterów tyleż melancholijnych, co sarkastycznych. Właśnie ukazał się po polsku jego Wilson, ale przypomnimy też inne jego komiksy, między innymi stojący już na półce z klasyką Ghost World, z sukcesem zekranizowany 18 lat temu, a o twórczości Klossa porozmawiamy z Szymonem Holzmanem. Będzie też krótki wątek serialowy, tym razem o granicach w pokazywaniu przemocy na ekranie. Opowiedzą Marta Wawrzyn z serwisu serialowa.pl i wielbicielka pani Szera Wioletta Myszkowska. polskieradio.pl/trójka. Tutaj oczywiście jesteśmy w zakładce audycje. Jesteśmy też na Facebooku pod hasłem ABC Popkultury Zestaw Powiększony i tam można się z nami podzielić między innymi tym, co ostatnio obejrzeliśmy. Ja na przykład obejrzałam serial Russian Doll, czyli Matrioszka. Prawie jak Dzień Świstaka, tylko lepsze, moim zdaniem. Natasha Lyonne, Leslie Headland i Amy Poehler. To trio stworzyło Russian Doll i nie bez powodu pojawia się dzisiaj na początek i tam właśnie w serialu Russian Doll ta piosenka. Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late, got a big date, gotta get home before the sun comes up. Up and away, got a big day, sorry can't stay, gotta run, run. Gotta get home, pick up the phone, gotta let the people know we're gonna be late. We had a good time, babe, till I let my head fall down in my chest. Now I'm in a heck of a mess. Well, boy, we had a drink or two. Then I started getting tired, girl, and so did you. I never thought I'd sleep so long, but now. Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late, got a big date, gotta get home before the sun comes. Up, up, up and away, got a big date, sorry, can't stay. Gotta run, run. Gotta get home, pick up the phone. I gotta let the people know I'm gonna be late. We used to carry on and drink and do the rock and roll. We never thought we'd get old. We never thought we'd get cold. Yada, lada, lada. There was a time when we could dance till a quarter to ten. We never thought it would end. We never thought it would then. But now, gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late? Got a big date, gotta get home before the sun comes up. Up and away, got a big date. Sorry, can't stay, I gotta run, run. Gotta get home, pick up the phone, I gotta let the people know I'm gonna be late. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Yeah, la, la, la. Harrison, Gotta Get Up, to piosenka o wstawaniu, a jeśli jest użyta w serialu Russian Doll, to mowa jest o szczególnym rodzaju wstawania i już nic więcej nie powiem. Tyle na razie o serialach. Pora na książkę. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W studiu zapowiadany gość Jakub Szamałek. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede mną jest książka Cokolwiek wybierzesz. Pierwsza część, jak się zapowiada, trylogii, ale szczerze mówiąc, po przeczytaniu Cokolwiek wybierzesz, mam nadzieję, że to będzie trochę dłuższa historia nawet niż trylogia. Ale zanim przejdziemy do tej twojej najnowszej książki i najnowszych bohaterów i tego świata stworzonego na wskroś współczesnego, to chciałabym wrócić trochę do tego, z czym nazwisko Szamałek mogło się kojarzyć do tej pory, a to są dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście poprzednia trylogia o Leo Haresie, ale także Wiedźmin gdzieś tutaj niektórym graczom, w tym przypadku akurat może kołatać. Wcześniej jeszcze archeologia i studia w Wielkiej Brytanii na prestiżowych uczelniach. Wszystko się zgadza. Jeszcze nawet była książka dla dzieci po drodze, o ślimaku. Ale tak, wiele różnych rzeczy mam na koncie. Głównie się do tej pory zajmowałem albo przeszłością daleką, albo światami fantasy, co było bardzo fajne. I była jakaś forma takiego przyjemnego eskapizmu. No, ale ostatnio zacząłem się bliżej interesować tym, co się dzieje dookoła, tym, co jest teraz i zacząłem się przyglądać nowym technologiom. I im więcej na ten temat czytałem, im więcej na ten temat słuchałem od ludzi, którzy już od jakiegoś czasu się tym zajmują, tym bardziej mi stawały włosy dęba. I postanowiłem, że to jest świetny materiał na książkę. Od czego się zaczęło tutaj? Od bohaterki? Od tematu? Od jakiejś intrygi? Od tematu. To było tak, że ja miałem półroczny urlop rodzicielski z córką, która wtedy miała kilka miesięcy. I ona miała taką cechę ciekawą bardzo, że w ciągu dnia nie spała w łóżku, tylko musiała być w ruchu ciągle. Co znaczyło też, że ja muszę być ciągle w ruchu i to niezależnie od tego, jaka jest pogoda, czy sypie śnieg, czy wali grad, czy jest upał. Mieszkałem tutaj zresztą niedaleko Myśliwieckiej na Belwederskiej, więc kilka razy dziennie były spacery po łazienkach. No i któregoś razu w lipcu złapała mnie straszna burza i tam dziecko w wózku takim bąblem plastikowym zawinąłem, no ale sam musiałem łazić. No i żeby nie zwariować, puściłem sobie podcast na telefonie i słuchałem podcastów BBC i oni tam co jakiś czas wrzucali jakiś taki reportaż na temat tygodnia, powiedzmy, zawsze to było co innego. I akurat trafił mi się podcast na temat tego, jak nowe technologie są używane do kolportowania pornografii pedofilskiej. No i to był naprawdę bardzo mocny materiał, na który zupełnie nie byłem przygotowany, bo nie wiedziałem, co tam poleci. No i ten kontrast pomiędzy tym moim dzieckiem śpiącym dosłownie w takim bezpiecznym bąbelku, odseparowanym od tego świata i tego, co słuchałem, był absolutnie wstrząsający. No i jak wróciłem i przebrałem się w suche ubrania, to miałem taką myśl, że muszę coś więcej na ten temat się dowiedzieć, czy to jest rzeczywiście prawda, muszę jeszcze poczytać, posłuchać na ten temat. No i od tego się zaczęło, także to był ten impuls, który mnie pchnął w tę stronę. To tak, z jednej strony mamy tutaj rzeczywiście tę dokumentację, którą musiałeś zrobić pod tym względem, z drugiej strony mamy całą warstwę wiedzy informatycznej czy technologicznej dotyczącej internetu i tego, co kryje internet pod tą wierzchnią warstwą, ale też zauważyłam, przeglądając różne wywiady z tobą, że bardzo dużo osób zwierza ci się po przeczytaniu tej książki, że właśnie po przeczytaniu Cokolwiek wybierzesz, zaczęło zmieniać wszystkie hasła w swoich różnych urządzeniach. Tak, bardzo mnie to cieszy, to znaczy, że moja książka jakiś w minimalnym stopniu zmieniła świat na lepsze. Ma też element dydaktyczny. Tak, ma. To chyba przez te właśnie uniwersyteckie przygody mam jeszcze taką żyłkę dydaktyka, który czuję potrzebę, żeby coś powiedzieć o świecie ciekawego, poza tym, że sprzedaje jakąś historię w tym wszystkim. No faktycznie jest tak, że my bardzo chętnie korzystamy z nowych technologii, bardzo chętnie dzielimy się szczegółami o naszym życiu w sieci. Jak się zmieniała nasza twarz przez ostatnie 10 lat na przykład. Tak. No, ale niekoniecznie zastanawiamy się nad tym, jakie to może być konsekwencje, albo jaki komuś przyświeca cel w tym, że nam w ogóle takie usługi proponuje, no bo to, że te wszystkie media społecznościowe są darmowe, no to nie wynika z tego, że w Dolinie Krzemowej są ludzie o ciepłych sercach, którzy zakładają organizacje charytatywne, żeby łączyć ludzi i zmieniać świat na lepsze, tylko oni robią na tym pieniądze. No to na czym robią pieniądze, jeżeli my za to nie płacimy? No, cały model biznesowy opiera się na tym, że użytkownicy nie są klientem, tylko towarem i że te informacje, którym tak ochoczo i zupełnie beztrosko wrzucam do tej sieci, mogą no, i są wykorzystywane po prostu jako towar. To jest jeszcze, powiedzmy, mniejsze zło w tym wszystkim, ale no też zamieszczamy w sieci, czy wysyłamy w sieci, myśląc, że mamy zapewnioną prywatność, materiały, które nie chcielibyśmy, żeby wyszły na światło dzienne. No, tylko że po pierwsze nie zastanawiam się nad tym, czy na pewno te rzeczy są tam bezpieczne, a po drugie, no, nie poświęcamy dość czasu na to, żeby je porządnie zabezpieczyć i faktycznie, chociaż nawet najmocniejsze hasło może być niewystarczającym zabezpieczeniem, to na pewno hasło typu hasło raz, dwa, trzy albo alamakota, czy tym podobne rzeczy, no, nie zapewnia nam żadnego bezpieczeństwa. Także, jeżeli ktokolwiek po przeczytaniu tej książki, nie wiem, dwa razy się zastanowi, zanim wyśle zdjęcie, którego by nie chciał widzieć w internecie następnego dnia, czy może wybierze hasło, które ma więcej niż cztery znaki, to będzie małe zwycięstwo. I nie jest ciągiem następujących po sobie tak, cyfr lub liter. A przypominam sobie taki wywiad z Johna Olivera z Edwardem Snowdenem, bo ja wtedy już trochę się zaczęłam zastanawiać nad tym, jakie mam hasła. I pamiętam ten przykład, który Snowden podał wtedy. Margaret Thatcher is 100% sexy. I to było bardzo mocne hasło zdaniem Snowdena. Myślę, że państwo sobie przetłumaczą. Nie będę tłumaczyć w takim razie. I to jest ta informatyczna warstwa, to jest jeszcze jedno, ale w tej książce i tutaj oczywiście zawsze, kiedy się rozmawia o takich powieściach, w których sekret jest ważny, to nie możemy za dużo zdradzać i tak staram się oczywiście chodzić dookoła, ale też jest taka warstwa, powiedziałabym, nawet satyryczna, bo troszeczkę dźgasz tym ostrzem środowisko dziennikarskie, które się interesuje głównie celebrytami. Tak, ja od jakiegoś czasu przyglądam się bliżej temu, co właśnie nowe technologie, co internet robi medium, czy może jak wpływa na media. No i gdyby to jeszcze się ograniczało do wiadomości o celebrytach, to myślę, że to jeszcze nie byłoby takie straszne, ale no, jest taki proces wypłaszczania i upraszczania przekazu, żeby przyciągnąć kliki, żeby przyciągnąć uwagę internauty. I to się nie sprowadza tylko do artykułów o celebrytach, chociaż tutaj to chyba jest najwidoczniejsze i najłatwiejsze do obśmiania, ale no, cały świat już tak mamy podawany. No bo jak działają media internetowe? Media internetowe, jeżeli nie są odcięte od sieci jakąś płatą subskrypcyjną, co jest bardzo ryzykownym modelem biznesowym, no to muszą przyciągnąć nas do kliknięcia. No a w świecie, gdzie użytkownik ma na wyciągnięcie ręki setki, tysiące portali, no trzeba się czymś wyróżnić, trzeba jakoś zachęcić do tego kliknięcia, więc najlepiej jest zachęcić tytułem, który pobudzi naszą ciekawość, a niekoniecznie dostarczy jakieś informacje, albo mało tego, niekoniecznie za tym tytułem cokolwiek się kryje. Bo no, wszyscy widzieliśmy te artykuły, które obiecywały jakiś ogromny skandal, a w momencie, kiedy się w nie klikało, to się okazywało, że tam w sumie nic nie ma. No ale już wrzuciliśmy do skrzyneczki te kilka groszy, bo kliknęliśmy w link. I no, ten model biznesowy, ta struktura zachęca wydawców do tego, żeby publikować jak najwięcej treści, jak najtaniej. No i nie muszę chyba słuchaczom trójki mówić, że to nie jest najzdrowsze dla jakości tego dziennikarstwa. No i faktycznie główną bohaterką mojej książki jest Julita, która bardzo by chciała być dziennikarką śledczą. Skończyła bardzo dobrze studia, miała wielkie ambicje. Tak, tak. I bardzo chciałaby odkrywać wielkie afery po wielomiesięcznych śledztwach, no ale zamiast tego dostała pracę, gdzie ma generować jak największą ilość artykułów na temat tego, co kto założył na premierę, albo kto kogo zrugał na Facebooku. I no, niezbyt ją to satysfakcjonuje, ciągle ma ambicje, żeby zrobić coś większego, no i któregoś dnia pojawia się okazja, żeby rzeczywiście zatopić zęby w jakiejś prawdziwej historii. Więc Julita zachwycona po prostu w 100% się tym zajmuje, tylko niestety okazuje się, że to nie jest tylko przygoda, ale też niebezpieczeństwo. Możemy powiedzieć, bo też to jest taka zachęta opisana na okładce, że po prostu zdarza się wypadek, w którym ginie znany z telewizji prowadzący show dla dzieci, program dla dzieci, w którym spełnia marzenia. No i właśnie z kolei Julita okazuje się ma tę żyłkę śledczą i rzuca się w tę historię całkowicie. Chciałam cię zapytać o tryb pracy, bo oczywiście gatunek jednak wymusza to, że tutaj są pewne elementy, które muszą się powtórzyć, tak. Prawda? Mhm. Które muszą zostać spełnione, żeby ta historia wciągała, żeby ta historia nie pozwalała się od siebie oderwać. A tak jest w przypadku tej książki, to od razu państwu zapowiadam. Więc jaki ty masz tryb pracy? Zaczynasz od końca? Czy zaczynasz od bohatera, czy zaczynasz od jakiejś konkretnej sceny, czy zaczynasz od początku? Tutaj rzeczywiście najpierw pojawiła się bohaterka. No jej geneza jest dosyć niezwykła, bo zaczęło się od takiego żartu w bardzo wąskim gronie przyjaciół. A mam takich przyjaciół z Gdańska, Magdy i Bartka, których pozdrawiam, jeżeli słuchają. No i mamy taki zwyczaj podgryzania sobie na punkcie takiej miejskiej dumy, czyli oni do nas przyjeżdżają do Warszawy i wyglądają tam przez most, mówią, fajno, macie plażę w tej Warszawie, no świetne. To wiadomo, jest jakaś łacha przy moście, jesteśmy bardzo dumni i ta Warszawa tam wali latem, no ale wiadomo, z perspektywy Gdańska jest to dosyć, dosyć śmieszne. No ale my nie możemy stać im dłużni, więc my z kolei jakby linię ataku przypuszczamy taką, że Warszawa to wiadomo stolica, a Gdańsk to jakaś prowincja, więc mówimy, no co tam słychać? Co tam piszą w twoim rybaku, jak tam życie na wybrzeżu. No i ten twój rybak z jakiegoś powodu, jak to czasami bywa z dziwnymi żartami, zaczął żyć własnym życiem i zaczęliśmy sobie wyobrażać całą redakcję twojego rybaka i był redaktor naczelny w sztormiaku i w gumowym kapeluszu, który palił zawsze fajkę. Była pani z księgowości, no i pojawiła się praktykantka Julita, która strasznie by chciała pisać ciekawe artykuły, a ciągle jej każą pisać o normach i limitach połowu śledzia. No i to był taki żart, który zdaję sobie sprawę, nie jest przesadnie śmieszny teraz, jak go opowiadam, jest bardzo, powiedzmy, kontekstowe, ale właśnie ta Julita się wtedy pojawiła, to jest jej geneza. I jak zacząłem się zastanawiać nad tą książką i wiedziałem, że potrzebuję bohaterki, która siedzi w tym świecie mediów, która używa nowych technologii, ale nie do końca się na nich zna, no to przypomniałem sobie o tej Julicie i sobie pomyślałem, no to w sumie byłoby ciekawa postać. Chciałbym wejść w buty takiej młodej dziennikarki, która bardzo by chciała pisać o sprawach ambitnych, a dostaje na talerzu jakieś same nieciekawe ochłapy. Kiedy czytałam, to moją sympatię wzbudził też ogromną jeszcze jeden z bohaterów, taki trochę bardziej mroczny, chociaż tu się dwóch pojawia, tych związanych z warstwą internetową, informatyczną, technologiczną powiedzmy, ale no, ulubiony bohater popkultury, czyli haker. To powiedzmy może też skąd się wziął na przykład Janek, żeby też nie zdradzać nic, to posługujmy się samym imieniem. Tak, tak. No właśnie, jak tworzyłeś tego bohatera. Bo też musiałeś, myślę, znaczy nie wiem, czy miałeś całą tę wiedzę wcześniej, jeśli chodzi o sprawy właśnie te, o których haker wie, czy musiałeś tego wszystkiego się dowiedzieć? Nie, musiałem się dowiedzieć i szczerze mówiąc wydaje mi się, że też to jest szczęśliwy zbieg okoliczności, bo wydaje mi się, że dlatego jestem w stanie opisać to w sposób, który jest łatwy do zrozumienia, do przyswojenia dla czytelnika, który w ogóle się nie interesuje nowymi technologiami, bo ja też do niedawna należałem do tego obozu i musiałem się bardzo wiele nauczyć i dowiedzieć pracując nad tą książką, ale dzięki temu łatwo mi się wczuć w czytelnika, który absolutnie się tym tematem nie zajmował do tej pory. Natomiast właśnie smutna prawda jest taka, że to, że my się nie interesujemy nowymi technologiami, to nie znaczy, że one nas nie dotyczą, omijają, no bo o ile nie pasamy owiec w Bieszczadach, to zapewne jednak z nich korzystamy i warto wiedzieć, z czym to się wiąże. Także musiałem włożyć mnóstwo pracy i całe szczęście mogłem liczyć na kilku przyjaciół, którzy no, siedzą w tym od wielu, wielu lat. Odezwałem się między innymi do znajomego ze studiów, który dzisiaj jest wykładowcą z zakresu kryptografii gdzieś tam w Stanach, więc się z nim dzwoniłem i polecił mi różne lektury i podpowiadał różne rozwiązania. Mam przyjaciółkę, która jest tak zwanym white hackerem, czyli no, hakuje etycznie, żeby nam pokazać różne zagrożenia, a nie żeby ukraść nasze dane osobowe, powiedzmy. I właśnie jeden z tych przyjaciół z Gdańska, Bartek, jest programistą, który też tutaj się wczytywał, wgryzał i wytykał mi różne błędy w jakichś tam pierwszych wersjach książki. Także dzięki ich pomocy i mojej pracy udało mi się, mam nadzieję, stworzyć przekonującą postać Janka, który jest takim ekspertem od spraw cyberbezpieczeństwa i przewodnikiem Julity po tym świecie, którego ona no, właściwie w ogóle nie zna. I też trzeba powiedzieć, że Julita dosyć szybko się uczy no i ma, że tak powiem, kilka takich wydarzeń, które sprawiają, że rzeczywiście musi się szybko pewnych rzeczy nauczyć, ale muszę powiedzieć jeszcze jedno. Kiedy czytam powieści kryminalne, to jeśli mnie akcja wciąga, to mam taki jakiś nieodparty od razu mechanizm, który sprawia, że zaczynam sobie to wyobrażać w formie filmowej i zaczynam układać w myślach obsadę. I tutaj właśnie tak było, po czym zorientowałam się, że nie ma tutaj nigdzie, mam wrażenie, takiej zewnętrznej charakterystyki Julity. Mm-hmm. Mniej więcej wiemy mm-hmm. z jakichś okruszków, jak ona wygląda, ale czy to był świadomy mm-hmm. zabieg, że ty nie opisałeś jej? Tak, ja nie przepadam za opisywaniem postaci przesadnie szczegółowo, bo nie wiem, to jest może mój defekt jako pisarza, że ciężko mi jest w naturalny sposób opisywać, gdzie kto ma pieprzyk, albo może to nie jest wiem, zaleta. Ma długość włosów, może zaleta, to już niech czytelnicy osądzą, ale zdawało mi się, że to nie jest w sumie aż tak potrzebne, żeby sobie tę Julitę wyobrazić. Także rzucam tam kilka bardzo ogólnikowych stwierdzeń na temat tego, jak wygląda. Ale może i dobrze, bo będziemy się przy ewentualnym castingu będziemy mieli wolną rękę i nie trzeba będzie szukać tylko osoby, która ma, powiedzmy, pieprzyk na brodzie i kucyk na czubku głowy. Jest blondynką albo brunetką, albo rudą, bo właściwie tego też nie wiemy, a liczę też na to, że taką historię wcześniej czy później zobaczymy na ekranie, bo jest to też znakomity materiał na to, żeby opowiedzieć tą wersję filmową. Nie zdradzając za wiele, myślę, że to marzenie ma bardzo dużą szansę zostać zrealizowane. Zawsze wiedziałam, że w ABC Popkultury spełniają się marzenia i to jest właśnie ta godzina i ten dzień, 3 lutego 2019 roku. Jeszcze jedna rzecz. Ukryta sieć, pierwsza część, cokolwiek wybierzesz, ale w domyśle są następne. Tak, w domyśle są następne, a u mnie na komputerze nawet ta druga część już z pierwotnej zupy się wyłania i już dosyć zaawansowane są prace, więc mam nadzieję, że niedługo już będę mógł część drugą przedstawić. Jakub Szamałek, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Kultury i liczę na następne, w takim razie przy okazji kolejnych realizacji. A dla Państwa oczywiście mam książki. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Listy od Państwa płyną na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Mogę jedynie powiedzieć, że ten adres jeszcze się przyda dzisiaj przed 13 w innej sprawie. A ten utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, to muzyka The Chemical Brothers do filmu Hannah. To film z kilkunastoletnią wówczas Saoirse Ronan w roli maszyny do zabijania, tak chyba w dużym uproszczeniu można powiedzieć. I tę historię, wedle zapowiedzi sprzed kilku tygodni, jeszcze w tym roku zobaczymy na małym ekranie, tym razem jako serial ośmiodcinkowy z Esme Creed-Miles w roli tytułowej. I tutaj też zapewne pojawi się pytanie, które stawiają sobie i twórcy, i widzowie. Co można pokazać, a czego nie można pokazać na ekranie? Weźmy parę tytułów. Gra o tron z jednej strony, ostre przedmioty z drugiej strony, a na dokładkę jeszcze niedawna premiera Szkoła Zabójców na przykład i Powrót Punishera z tym drugim i najprawdopodobniej ostatnim sezonem. I o tym ostatnim serialu mówi się jako o najbrutalniejszym serialu na podstawie komiksów Marvela. Widzowie o silnych nerwach mają w czym wybierać, a kwestie pokazywania przemocy i granic jej pokazywania na małym ekranie zgłębiła Wioletta Myszkowska. Frank Castle znowu narozrabiał. Trochę go to bolało, ale jak to mówią, jego przeciwnicy wyglądali gorzej. O wiele, wiele gorzej. Wszyscy poza jednym. Jigsawem, tym najbardziej zaciekłym z wrogów Punishera, który w komiksach charakteryzował się pokiereszowaną twarzą. W tym przypadku fani mogli być nieco zawiedzeni, ponieważ kiedy wcielający się w jego rolę Ben Barnes zdjął maskę, nadal bliżej było mu do Doriana Greya niż Jigsawa. Podobnie było z pierwszym spojrzeniem na serialowego Wiedźmina Geralta. Ucharakteryzowany Henry Cavill nadal miał przystojną twarz Supermana i nie dało się go posądzić o spotkanie z jakimkolwiek potworem. Trudno stwierdzić, czy ta mocno symboliczna charakteryzacja jest podyktowana estetyką współczesnego kina popularnego, czy odpowiednimi zapisami w umowach aktorów. Są jednak tacy, którzy od blizn nie stronią. Mam w głowie obraz Amy Adams z całym ciałem pokrytym bliznami w ostrych przedmiotach. Po drugie patrzy się Arquette w Ucieczce z Danemory. Mówi Marta Wawrzyn z serwisu serialowa.pl. Obie w tej chwili zgarniają wszystkie możliwe nagrody za swoje występy. Jedna musiała wyglądać na wiecznie skacowaną i zmęczoną i jeszcze do tego pokrytą właśnie tymi bliznami. Mówi o Amy Adams w ostrych przedmiotach. Natomiast Patricia Arquette, no tam zostało zmienione bardzo, bardzo dużo. Miała protezy, coś dziwnego na zębach, żeby były żółte. Nagrody mogą posypać się również za pójście w drugim kierunku. Za pokazanie przemocy w sposób zaskakująco piękny. And adds a little theatricality to dinner. W Hannibalu przemoc była estetyczna, przestylizowana, elegancka, totalnie wzięta w nawias. Kojarzy mi się taka sytuacja, która bardzo pięknie pokazuje hipokryzję amerykańskiej telewizji, jeżeli chodzi o pokazywanie z jednej strony przemocy, a z drugiej seksu. Ponieważ Hannibal był emitowany przez telewizję ogólnodostępną, gdzie są bardzo mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o sceny erotyczne przede wszystkim. Była taka sytuacja w pierwszym sezonie, kiedy doszło do jakiegoś wyjątkowo okrutnego morderstwa i było mnóstwo trupów, wnętrzności ludzkie walały się po planie i tam były chyba ze dwa nagie tyłki w tym wszystkim. Telewizja powiedziała, że koniecznie trzeba je zakryć. Brian Fuller, twórca Hannibala, zapytał, czy może w takim razie tymi ludzkimi wnętrzościami je przykryć. Usłyszał, że tak, może. I tak właśnie zobaczyli to widzowie. Voici de quiz. Granice. Być może te narzucone przez nadawcę Hannibala wyglądają trochę absurdalnie, ale na pewno warto je mieć w przypadku przemocy i cały czas mieć z tyłu głowy pytanie, jak ją przedstawić. Ostatnio oglądałam pilot takiego serialu młodzieżowego na podstawie komiksu, który nazywa się Szkoła Zabójców. Welcome to the fundamentals of psychopathy. Jest to bardzo dziwny miks czegoś, co można by nazwać Hogwartem dla młodocianych przestępców i młodzieżowego melodramatu. Każdy nastolatek, który z jakiegoś powodu chce bądź powinien nauczyć się zabijania, przychodzi do tej szkoły. They all got done in the end. Ze Szkołą Zabójców mam taki problem, że wydaje mi się, że bardzo na poważnie podchodzi do tego swojego dziwnego, wykreowanego świata, którego absolutnie nie możemy traktować poważnie, bo jak traktować poważnie takie zadanie szkolne, jak znajdźcie człowieka, który zasługuje na śmierć, zabijcie go, zakopcie i przynieście mi dowód, że to zrobiliście. Okazuje się, że widzowie mają dość dużą tolerancję na przemoc, o ile jest uzasadniona. Tak było w przypadku serialu Żywe Trupy, który przez 9 sezonów zdążył pokazać bohaterów tytułowych w różnych stanach rozkoszy. przykładu. Te sceny przemocy były dyskutowane i bronione bardzo często przez widzów. To tak ma być. Ten świat tak wygląda. Przemoc, która jest dla mnie najłatwiejsza do przełknięcia, to jest ta w jakiś sposób przerysowana, połączona z czarnym humorem, wzięta w nawias. Coś, co sugeruje, że nie robimy krwawej jatki tylko po to, żeby lała się krew. Amerykańscy bogowie są dobrym przykładem. Amerykańscy bogowie to jest serial na podstawie książki Neila Gaimana. Jest alegorią współczesnego społeczeństwa amerykańskiego. Tego, w co to społeczeństwo wierzy. Takiego starcia pomiędzy metaforycznymi starymi bogami, powiedzmy religią, a nowymi bogami, popkulturą, technologiami, wszystkimi tymi błyskotkami, którymi karmią nas media. Jest to starcie pełne przemocy, ale widać, że to jest alegorią. Tam nie biją się po to, żebyśmy zachwycali się tym, jaka to jest świetna scena walki, tylko po to, żebyśmy się zastanowili nad sobą, nad tym, co nas otacza, nad tym, co nami kieruje, po to, żebyśmy zastanowili się, co jest nie tak z tym światem. You need to think about your brand. How you want the world to see you. How you want Mr. World to see you. To głos Gillian Anderson, która w Amerykańskich Bogach wystąpiła w roli boga mediów, przypominającego wyglądem Davida Bowie, a Amerykańscy Bogowie wracają w tym roku z drugim sezonem. Teheran 1979 i Debbie Harry w tym utworze ze ścieżki dźwiękowej pierwszej odsłony Amerykańskich Bogów. No ale dość już o serialach. Mówiłam, że to będzie głównie książkowe wydanie. W studiu już za chwilę kolejny gość. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Nie bez powodu mówiłam na początku, że to będzie papierowe wydanie ABC Popkultury, bo przede mną teraz komiksy, a w studiu Szymon Holzman, znawca i wydawca komiksów. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o dwóch komiksach, które właśnie się ukazały. Jeden to jest polska premiera, drugi to jest wznowienie, ale zanim do tych komiksów, o których chciałam z tobą porozmawiać, to zapytam o twój pobyt na festiwalu w Angoulême, bo wiem, że byłeś i sporo widziałeś. Tradycyjnie koniec stycznia to festiwal komiksów Angoulême we Francji. Jeden z najważniejszych i największych festiwali komiksowych w Europie, jeden z takich najbardziej liczących się na świecie. Ponad 200 tysięcy gości przez 4 dni, mnóstwo wystaw, autorów, komiksowych premier. Zatrzęsienie tak naprawdę i można dostać niezłych zawrotów głowy, jak się wyjdzie do wielkich namiotów, gdzie wydawcy francuscy pokazują swój urobek. Robi to olbrzymie wrażenie. Myślę, że niezależnie od tego, czy się przyjechało z Polski, czy z Niemiec, Włoch, gdzie te rynki wszędzie są mniejsze niż francuski, to on nadaje ton temu, co się dzieje w Europie, ale też i na świecie komiksowo, więc to jest takie zawsze dla mnie rozpoczęcie takiego roku komiksowego i święto, aczkolwiek też doznaję tam zawrotów głowy i oszołomienia. A przy okazji tam jeszcze przecież zawsze wystawy towarzyszące, wydarzenia towarzyszące. I tak jest. Była jest w tym roku świetne wystawy, między innymi wystawa z okazji 90. urodzin Batmana. Fantastycznie zaaranżowana, można było odwiedzić słynny Batcave, zobaczyć Batmobil, który faktycznie grał w filmie Tima Burtona. Dla wielu najlepsze ekranowe wcielenie człowieka nietoperza. Przy okazji, także skoro o tym rozmawiamy, to Batman wciąż mimo wieku w dobrej formie, a kilka dni temu znalazłam informację w internecie, że Ben Affleck już kategorycznie powiedział, że do tej roli nie wróci. I pojawiły się takie sugestie, że może Michael B. Jordan powinien zagrać Batmana. Oczywiście nie wszystkim się to podoba, ale ja muszę powiedzieć, że ta propozycja mnie zaintrygowała. Tak, znaczy chyba Affleckowi on bardzo chciał Batmany dalej robić ze swoim wcieleniem się w Bruce'a Wayne'a, ale chyba podziękowali, tam się dużo zmienia w DC i chyba w inną stronę będą chcieli między innymi z Batmanem iść. Będziemy obserwować te kierunki na pewno, a teraz przejdźmy już do tych komiksów, które przede mną leżą. Ja bym zacytowała na początek fragment z komiksu Wilson. To jest taka notka biograficzna dotycząca autora pod jego autoportretem. Pisze o sobie w trzeciej osobie. Daniel Klaus urodził się w Chicago w 1961 roku. To oczywiście informacja o poprzednich powieściach graficznych, w tym Ghost World, David Boring, niczym aksamitna rękawica od Lana z żelaza, a także zbiory komiksów. I w pewnym momencie następuje takie zdanie. Niezręcznie mu wypisywać takie informacje w trzeciej osobie, ale czuję potrzebę wypełnienia tej przestrzeni blokiem tekstu ze względu na estetykę projektu. I to, mam wrażenie, już trochę mówi o Danielu Klausie. Co to jest za autor? Ironiczne, sarkastyczne poczucie humoru, przywiązanie faktycznie do estetycznej strony jego komiksów, bo to kreska bardzo elegancka, bardzo stylowa, charakterystyczna. Choć w Wilsonie, jak się czytelnicy będą mieli okazję przekonać, tych styli rysunkowych właśnie o tym jest zatrzęsienie. Miałam też powiedzieć, że jest zatrzęsienie. Co plansza, pokazuje, to inny styl. Tak, jak, co pokazuje różnorodność autora, jego też umiejętności rysownika na bardzo wysokim poziomie. Cała ta konstrukcja książki to jest zbiór jednostronicowych opowieści o tytułowym Wilsonie, który jest dość niesympatycznym bohaterem. Można by wręcz powiedzieć, że to jest jeden z najmniej sympatycznych bohaterów literackich ostatnich lat. I każda z tych krótkich opowieści jest narysowana w innym stylu. Każdy z tych styli odwołuje się do innych gatunków komiksowych, do pasków gazetowych, do opowieści niezależnych, undergroundowych, do też komiksowego mainstreamu. Także jest tutaj duża zabawa tą stroną estetyczną komiksu, ale to nie są osobne opowieści. Znaczy, z jednej strony są osobne opowieści, każda z tych stron osobną opowieścią Wilsonie jest, natomiast całość składa się na historię życia i przypadków tegoż osobnika. więc jest w tym wszystkim jeszcze cały, bardzo sprawnie prowadzona, wciągająca fabuła. Do tego stopnia jest to dobrze poprowadzone, że ten Wilson tytułowy, niesympatyczny osobnie. Nie chcielibyśmy się znaleźć na sąsiednim siedzeniu, na przykład w pociągu albo w tramwaju, ani też nie chcielibyśmy, żeby siedział przy sąsiednim stoliku w restauracji, bo zapewne dosiadłby się do nas mimo tego, że dużo miejsc wolnych dookoła i coś by nam powiedział, co by nam się nie spodobało. Tak, na pewno by uraczył jakimś niesympatycznym komentarzem. Ale kocha swojego psa. Bardzo kocha swojego psa. Bardziej pewnie niż większość ludzi, których spotyka. I przy tej całej niesympatyczności tej postaci, jednocześnie w którymś miejscu niezauważalnie dla samych siebie zaczynamy jednak życzyć mu dobrze i żeby te wszystkie jego perypetie skończyły się dla niego pomyślnie. Więc to jest zawsze duża sztuka dla, czy to filmowca, czy autora książek, żeby tak poprowadzić czytelnika przez narrację i tak mu przedstawić bohatera, żeby on był jednocześnie nieznośny, a z drugiej strony na tyle ciekawy, charakterystyczny, żeby mu kibicować. A jak się ten bohater sytuuje w całej tej grupie bohaterów stworzonych przez Daniela Kloss, których już poznaliśmy, także dzięki polskim wydaniom? Czy mamy Ghostwald, mamy też Patience, David Boring też jest taki 19-latek interesujący. Wilson jest, powiedziałbym, typowym komiksem, oprócz formy bardzo ciekawej, jest dość typowym komiksem dla Daniela Klossa. I też wznowione po latach jego słynne dzieło Ghostworld, które opowiada na dwóch biegunach, jakby można rozstawić tych bohaterów. W Ghostworld mamy nastoletnie dziewczyny, przyjaciółki, w małym jakimś zapyziałym tak naprawdę i nudnym z ich punktu widzenia miasteczku Ameryce. Z drugiej strony mamy Wilsona, dojrzałego faceta zgorzkniałego, który swoje życie już przeszedł i generalnie bardziej już czuje, że jest bliżej końca niż czegokolwiek nowego, ekscytującego. A jednocześnie ci bohaterowie wszyscy są dość podobni. Te bohaterki nastoletnie Klossa też są nieprzyjemnie ironicznie. W specyficzny sposób nastawione do rzeczywistości i otaczających je bardzo, ludzi. Bardzo, bardzo. Też mają dla wszystkich swoich sąsiadów i ludzi spotkanych na drodze tylko kąśliwe i nieprzyjemne uwagi. Wszystkich traktują z góry, wszystkich traktują jako gorszych od nich, więc jakby gdzieś tutaj dużo podobieństw jest i w poczuciu humoru, i w podejściu do świata, który otacza bohaterów, mimo że teoretycznie różni ich wszystko. To musimy też powiedzieć, skoro też skupiamy się na tych dwóch komiksach, że one doczekały się swoich ekranizacji. Ghostworld to jest 2001 rok, o ile dobrze pamiętam, i wówczas rozchwytywana nastoletnia aktorka Thora Birch, która chyba odeszła z show biznesu, a ona grała Edin, a Rebekę Scarlett Johansson, która nie odeszła wtedy, z show biznesu. Wtedy młodziutka Scarlett Johansson, jedna z pierwszych ich jej ról i róla, która zwróciła uwagę na nią. Jak wiemy, Scarlett Johansson się świetnie sobie do dziś radzi i gra w innych adaptacjach komiksowych. Zdarza jej się, rzeczywiście. Z uniwersum Marvela. Tak, Ghostworld 2001 rok, Steve Buscemi w jednej z ról. Scenariusz do obu tych adaptacji pisał sam autor, czyli Daniel Kloss. Za scenariusz do Ghostworld otrzymał nawet nominację do Oscara. O filmie było głośno i do dziś uważany jest za jedną z najlepszych adaptacji komiksowych. Z kolei Wilson sprzed 2 lat nie jest filmem tak udanym, ale też ma swoich fanów. Więc Daniel Kloss od zawsze gdzieś tam flirtował właśnie z kinem i miał taką umiejętność spojrzenia na własne dzieła z dystansu, bo i Wilson, i Ghostworld filmowe są bardzo różne od komiksowych. I tak jak Ghostworld, niektórzy twierdzą, że film jest lepszy od pierwowzoru komiksowego, tak tutaj przy Wilsonie raczej bardziej komiks jest ceniony. Więc widać, że też potrafi no tę samą tak naprawdę historię powiedzieć w zupełnie inny sposób, dostosowując do medium, w którym ona będzie opowiadana, bo to jest niezwykle ważne. Komiks bardzo często się uważa za taki bardzo łatwe medium do adaptacji filmowych, tymczasem jest zupełnie inaczej, one działają na zupełnie innych polach, na co innego się powinno kłaść akcenty. I Kloss to potrafi. Potrafi przełożyć, odpowiednio zaakcentować rzeczy w komiksie i w filmie. Jeśli chodzi o te filmowe wątki, to jeszcze, jeśli państwo nie widzieli jeszcze tego stylu, tej kreski Daniela Klossa, a zobaczą, to jeśli są kinomanami dodatkowo, to skojarzą być może z plakatem do filmu Happiness Todda Solondza, bo to jest właśnie autor tego plakatu. Tak. Chciałabym jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tym, jaką postacią jest Daniel Kloss w ogóle, jeśli chodzi o amerykański komiks. To jest ciekawe. Na pewno nie jest postacią, twórcą znanym z komiksów mainstream. To nie są właśnie te superbohaterskie opowieści, które rozchodzą się w szalonych nakładach na całym świecie. Raczej porównałbym go do autora współczesnej amerykańskiej prozy, bo tak naprawdę tym on się zajmuje. On zajmuje się w swoich komiksach, czy to jest w Patience zabawa z science fiction, czy w Davidzie Boringu zabawa z postapokaliptycznym gatunkiem, to tak naprawdę zawsze opisuje współczesną Amerykę, którą obserwuje mieszkając już nie w Chicago, jak gdzie się urodził, ale w Oakland. I to jest coś, co go najbardziej interesuje. Jak wygląda współczesny świat, jak wyglądają międzyludzkie relacje w tym świecie, co je kształtuje, jaki mamy stosunek do siebie nawzajem w tej rzeczywistości, w której żyjemy. Więc jemu jest bardzo blisko do właśnie autorów literatury współczesnej. I tak też postrzegane są jego komiksy. Każdy nowy to jest nowe wydarzenie. Więc w tej kategorii jest nazwiskiem znaczącym. I w Stanach, ale też we Francji, na tym rynku największym europejskim, na każdą jego nową książkę się czeka. Są ciekawi, co tym razem Daniel Klaus nam o nas samych opowie, w jaki sposób to zrobi. Bezsprzecznie mistrz współczesnego komiksu amerykańskiego. Człowiek, którego korzenie są w undergroundzie. Jakby zafascynowany twórczością Roberta Crumpa, Gilberta Sheltona w latach 60., 70., zaczął tworzyć w latach 80. od samodzielnie wydawanego magazynu 8-Ball. Się nazywał ten magazyn, ukazało się 23 numery bodaj. Ghostworld ukazał się w odcinkach właśnie w tym 8-Ball, potem został zebrany w książkę. I parę jeszcze innych jego komiksów miało taki właśnie pierwowzór. Był postrzegany jako autor amerykański do czasu, kiedy właśnie w latach 90. w Stanach ta powieść graficzna stała się czymś interesującym, intrygującym i nastąpiła eksplozja popularności tego gatunku po Pulitzerze dla Mausa Arta Spiegelmana. Także on z tej fali właśnie autorów się wywodzi. Dzisiaj jest już uznanym tak naprawdę klasykiem, na którego komiksach i powieściach graficznych wychowywali się kolejni młodzi pasjonaci i twórcy tej dziedziny. A jestem bardzo ciekawa, jak państwo będą czytać Wilsona, w którym konkretnym momencie, przy której konkretnej planszy państwo się zorientują, podnosząc brew ze zdziwienia, że jednak państwo kibicują temu bohaterowi i jednak mimo, że irytujący, to budzi naszą sympatię. W dalszym ciągu nie będą chcieli państwo siedzieć z nim w pociągu w jednym przedziale, ale... Ale zaczną mu państwo życzyć dobrze. To jest ciekawe właśnie, że... To jest chyba to, czego nam tak naprawdę na co dzień brakuje, żeby za fasadą tą irytującą sąsiada właśnie z pociągu, czy autobusu, czy z sąsiedniego stolika w knajpie dostrzec człowieka z niesłychanie dla niego trudnymi problemami i sprawami, które go dręczą i które sprawiają, że no, staje się takim na pozór irytującym, niefajnym człowiekiem. Bardzo dziękuję. Szymon Holzman. Dziękuję bardzo. ABC Popkultury. Mam dla państwa oczywiście kilka egzemplarzy Wilsona i Ghostworld. Adres państwo znają, ale przypomnę jeszcze katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Proszę do mnie napisać. ABC Popkultury wraca za tydzień o tej samej porze i to będzie wydanie komiksowo-serialowe tym razem, bo zbliża się premiera serialu The Umbrella Academy na podstawie komiksu. I na razie nie powiem, z kim się za tydzień spotkamy w audycji, ale... Mogę tylko powiedzieć, że to będzie niezwykłe spotkanie. Proszę śledzić się nas w internecie. Będę uchylać rąbka tajemnicy. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziś na pożegnanie Radiohead. Dziękujemy. Do usłyszenia. Wake from your sleep. The drying of your tears. Today we escape. We escape. Pack and get dressed before your father hears us before oh hell breaks loose.